właśnie tak bardzo wysoko. Gdzie szerszy punkt widzenia oko ma, właśnie tak bardzo wysoko. Zobacz to, co wyląd, jak on wygląda, właśnie tak bardzo wysoko. Gdzie szerszy punkt widzenia oko ma, właśnie tak bardzo wysoko. Zobacz to, co wyląd, jak on wygląda. Jakbym miał skrzydła, wbije się tak wysoko. Tu szerszy punkt widzenia, można pomachać bloką. Można tutaj oddychać czystym powietrzem teraz. Polecę razem z wiatrem, skrzydła poniosą mnie nieraz. Jeszcze raz, jeszcze dziś, wszystko na dobre się zmieni. Tlen wypełni moje płuca, dobro zło wyrwie z korzeni. No bo tak wysoko nie ma pnącze, jak do mnie się dostać. Skrzydła złożę, kiedy będę wiedział, że tak ma pozostać. Często myślami latam daleko, gdzieś tam ponad niebo. Czuję się dobrze, kiedy tu obok mam swego bliźniego. Lecimy razem, zawsze jest razie, nie ma nic w tym złego. Dobrym ludziom dużo zdrówka, wszystkiego dobrego. Nie znamy granic, wolni latamy, wbij sobie do bani. Omamić możesz tylko głupiego, sam tu siebie rani. Zagoisz ranę, blizna zostanie w pamięci na amen. Znowu mam déjà vu, wiesz co jest grane. Nic mnie nie trzyma, dziś rozkładam skrzydła, lecę do góry, gdzie powietrze świeże, wszystko ma się lepiej. Na szczyty w takie miejsce, gdzie nic mnie nie dosięgnie. Za tym, co mówi serce, prosto gdzie mnie wzrok poniesie. Dosyć życia w stresie, odcinam się nareszcie. Jestem wysoko, a tu wszystko na tapecie widać. Każda krótka chwila, każda mina, każde słowo. Każde słowo. Lecę w górę, dziś zostawiam to za sobą. Jak daleko, to tylko ziomek Bóg wie. Rozłożę skrzydła i polecę, nim ułożę w trumnie się. I gdzie to będzie, to tylko ziomek Bóg wie. Rozłożę skrzydła i polecę, nim sen mi się urwie. I jak daleko, to tylko ziomek Bóg wie. Rozłożę skrzydła i polecę, nim ułożę w trumnie się. I gdzie to będzie, to tylko ziomek Bóg wie. Rozłożę skrzydła i polecę, nim sen mi się urwie. Rozkładam skrzydła, powoli się wzbijam. By móc odlecieć w dal, potrzebna mi chwila. Czasami znikam, lecę nie jak Igar. Choć upadę, często w życiu ludzi tu dotyka. Musisz się postarać, by była gitara. I wszystkim demonom swym powiedz głośno nara. Jedni ci dodają, drudzy skrzydła podcinają. Pierwsi mają szacun, drugich nie ma, bo znikają. Skrzydła rozkłada, lecę wysoko, przenośnia skrzydła, powietrze, serce, pola i łąki, lasy i lokosy. Pomyśl, że w dodatku jeszcze się kręcę. Natural cięcie, przenośnia, wiraż, szlifuj orędzie. Na pewno wytrzymasz i zbij się wysoko, jak tak leci w murach. Życie w sześciu i w bólach. Kiedy lecę, mijam chmury, skrzydła niosą mnie do góry. Z dala szare mury, świat natury tylko widzę. Przestrzenie nieodkryte, to jak podróż na orbitę. Tak od ziemi coraz wyżej, się unoszę nad tym sypem. I nic na pewno nie stanie na przeszkodzie. Gdy podasz swoją dłoń, razem z tobą się uniosę. Wiem, będzie dobrze, inaczej być nie może. Znowu skrzydła rozłożę i polecę tak jak orzeł. Jak daleko, to tylko ziomek Bóg wie. Rozłożę skrzydła i polecę, nim ułożę w trumnie się. I gdzie to będzie, to tylko ziomek Bóg wie. Rozłożę skrzydła i polecę, nim sen mi się urwie. I jak daleko, to tylko ziomek Bóg wie. Rozłożę skrzydła i polecę, nim ułożę w trumnie się. I gdzie to będzie, to tylko ziomek Bóg wie. Rozłożę skrzydła i polecę, nim sen mi się urwie. Nim sen mi się urwie. Oho, nim sen mi się urwie, urwie. Nim sen mi się urwie. Oho, nim sen mi się urwie, urwie. Właśnie tak bardzo wysoko. Gdzie szerszy punkt widzenia oko ma. Właśnie tak bardzo wysoko. Zobacz stąd suchy ląd, jak on wygląda. Właśnie tak bardzo wysoko. Gdzie szerszy punkt widzenia oko ma. Właśnie tak bardzo wysoko. Zobacz stąd suchy ląd, jak on wygląda.